Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Czy przepisy sanitarne zostaną złagodzone, czy może zaostrzone, dowiemy się w przyszłym tygodniu. Przed podtopieniami w całej Polsce, ale zwłaszcza na zachodnim Pomorzu, ostrzegają synoptycy. Stany Zjednoczone podtrzymują krytyczną ocenę projektu Nord Stream 2. Znów wzrosła liczba zakażeń koronawirusem. Wczoraj stwierdzono 1000 infekcji więcej niż tydzień temu. Od przebiegu epidemii zależy ewentualne łagodzenie albo zaostrzenie przepisów sanitarnych. Wczorajszy dzień jest potwierdzeniem odwracającego się trendu w zakresie zakażeń, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że luzowanie obostrzeń może skutkować pewnymi wzrostami zachorowań. Ważne jednak, żeby mieć je pod kontrolą. Żeby nie było tego piku zachorowań, to wszyscy jako społeczeństwo musimy być odpowiedzialni i nie możemy dopuszczać do takich sytuacji jak ostatniego weekendu w Zakopanem. Decyzje co do ewentualnego zaostrzenia lub poluzowania restrykcji będą podejmowane w przyszłym tygodniu. Powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Dopiero pod koniec tego tygodnia będą spływały pierwsze dane, które pokażą, jak wygląda sytuacja po otwarciu tych branż, które zostały otwarte w zeszły piątek. W reżimie sanitarnym działają m.in. hotele, kina, teatry, stoki narciarskie oraz baseny. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Wczoraj odnotowano w Polsce prawie 5200 nowych przypadków koronawirusa. Z powodu COVID-19 zmarło 196 osób. W rządzie trwa dyskusja na temat ratyfikacji zasobów własnych Unii Europejskiej, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Decyzja dotycząca środków własnych europejskiego budżetu jest konieczna do uruchomienia wypłat z Funduszu Odbudowy utworzonego dla wsparcia państw wspólnoty w związku z pandemią koronawirusa. Mówimy tutaj o gigantycznych kwotach finansowych, które mają wesprzeć szybką odbudowę gospodarki europejskiej, no ale też gospodarki polskiej po COVID-19. To dlatego właśnie w najbliższych kilku dniach będziemy na poziomie politycznym, na poziomie merytorycznym dyskutowali te tematy. Premier przyznał, że na podjęcie decyzji jest jeszcze dużo czasu, ale rząd chce kwestię ratyfikacji środków własnych Unii spokojnie i merytorycznie przedyskutować. Ostrzeżenie hydrologiczne 3 stopnia dla Dolnej Odry wydali synoptycy. W ciągu kilku dni ma się ocieplić, a to spowoduje odwilż i roztopy. Już teraz ostrzegamy przed wezbraniem Dolnej Odry, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. W rejonie Gozdowic i Bielinka powstał zator lodowy i właśnie na tych stacjach będą prognozowane przekroczenia stanów alarmowych. Dodatkowo meteorolodzy ostrzegają przed roztopami. Te roztopy w tym momencie będą obserwowane w całej Polsce południowo-zachodniej i właśnie tam wydane są te ostrzeżenia. Na Odrze pływają lodołamacze. Akcja prowadzona jest od Szczecina i Gryfina w Górę Rzeki, mówi Sergiusz Kieruzel z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Do akcji wkroczyło 7 lodołamaczy Wód Polskich. Zostanie włączonych również 6 lodołamaczy niemieckich. Wszystko jest koordynowane przez Regionalne Wody Polskie ze Szczecina. Ostatnie takie lodołamanie miało miejsce w 2018 roku. Na razie wstrzymano akcję lodołamaczy na zbiorniku wodnym Włocławek w środkowym biegu Wisły. Dziś zapadnie decyzja, czy działania zostaną wznowione. Nagrodę Człowiek Wolności 2020 przyznawaną przez tygodnik Sieci odebrał szef PKN Orlen. Daniel Obajtek, dziękując za nagrodę, powiedział, że kapitał ma narodowość i wpływ na wolność. Nie ma wolności bez narodowego kapitału, bez silnego narodowego kapitału, bo również tą wolność i o tą wolność można walczyć zdrowym polskim biznesem, który będzie konkurował i który będzie się rozwijał również w naszym wspaniałym kraju i w całym naszym regionie. Tytuł Człowieka Wolności tygodnika Sieci przyznano po raz 8. Poprzednio otrzymali je m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Sprzeciw wobec budowy gazociągu Nord Stream 2 podtrzymują Stany Zjednoczone. Podczas briefingu w Białym Domu rzeczniczka prezydenta Joe Bidena oceniła projekt jako niekorzystny dla Europy i zapewniła, że amerykańskie władze monitorują sytuację. Jen Psaki oświadczyła, że stanowisko prezydenta Joe Bidena w sprawie Nord Stream 2 jest jednoznaczne i niezmienne. Prezydent Biden jednoznacznie stwierdził, że Nord Stream 2 jest złym projektem, ponieważ dzieli Europę, naraża Ukrainę i Europę Środkową na manipulacje ze strony Rosji i jest sprzeczny z określonymi przez samą Europę celami w dziedzinie energetyki. Powiedziała rzeczniczka Białego Domu, dodając, że Stany Zjednoczone monitorują aktywność związaną z budową lub certyfikowaniem gazociągu. Psaki nie wykluczyła możliwości zastosowania sankcji. Sankcje są jednak jednym z wielu narzędzi, które mogą zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. Będziemy prowadzić konsultacje z naszymi sojusznikami i partnerami, ale nasze stanowisko w tej sprawie pozostaje niezmienione. Zapewniła rzeczniczka amerykańskiego prezydenta. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Adam Malecki. Piłkarze wrócili do gry w Lidze Mistrzów. W pierwszych meczach 1/8 finału nie zabrakło niespodzianki. Jest nią niewątpliwie dotkliwa porażka FC Barcelony na Camp Nou z Paris Saint-Germain. 1-4 i 3 gole dla Paryżan Kyliana Mbappé. W Budapeszcie na neutralnym terenie gole Salaha i Mane dały zwycięstwo Liverpoolowi. 2-0 z RB Lipsk. The Reds zresetowani, ogłasza Guardian. Tak lepiej, wyrokuje Times. Kryzys? Jaki kryzys? Pyta w tytule Daily Mail. A Mirror uzupełnia. Liverpool zostawił za sobą ligową zniżkę formy. Dobrze znam Lipsk. Wiem, że oni potrafią zdominować, potrafią fizycznie nad tobą zapanować. Tego wieczora musieliśmy jakoś na to zareagować, a chłopaki zagrały dobry mecz. Nareszcie, można by dodać, w lidze czerwoni zaliczyli 3 porażki z rzędu, a teraz, jak pisze BBC, przejęli kontrolę nad dwumeczem z Niemcami. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na naszych krajowych boiskach do grona ćwierćfinalistów Pucharu Polski dołączyła Arka Gdynia. 2-1 z Górnikiem Łęczna i na drodze Arkowców stanie Puszcza Niepołomice, która bez pardonu wyrzuciła za burtę Lechię Gdańsk. Poza burtą Pucharu Polski także Pogoń Szczecin. Lider Ekstraklasy zbroi się. Cześć portowcy, jestem nowym zawodnikiem Pogoni Szczecin. Do portowców dołączył Rafał Kurzawa, który wraca do Ligi Polskiej i podpisał 3-letnią umowę. W Pucharze Polski rywalizowali także siatkarze. Do turnieju półfinałowego awansowały Jastrzębski Węgiel i Aluron Warta Zawiercie. Turniej finałowy odbędzie się w Krakowie w połowie marca. W Australian Open nie ma już Polaków. W turnieju singlowym do półfinału awansowali Serena Williams, która zagra z Naomi Osaką, oraz Novak Djokovic. Zmierzy się z Aswanem Karacjewem. Dzisiaj do najlepszej czwórki dobiła Czeszka Karolina Muchowa, która pokonała w 3 setach numer 1 światowego tenisa, Australijkę Ashley Barty oraz Amerykanka Jennifer Brady. Ona w 3 setach odprawiła z kwitkiem swoją rodaczkę, Jessica Pegule. W turnieju panów trwa rosyjskie starcie. Andreja Rubliowa z Daniłem Miedwiediewem. Pierwszy set dla Miedwiediewa, 7-5. W sportach zimowych najlepszy w karierze występ Maryny Gąsienicy Daniel. Polka dotarła do ćwierćfinału Mistrzostw Świata w slalomie równoległym. Ostatecznie zajęła 8 miejsce, a wygrały ex aequo Włoszka Bassino z Austriaczką Linsberger. Mistrzostwa świata także w biatlonie, w Pokliuce złoto w biegu na 15 km Czeszki Markety Dawidowej, 16 miejsce Moniki Chojnisz-Starengi. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Za oknami dzisiaj w większości kraju temperatury powyżej zera. W Szczecinie 4 stopnie, w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze też 4. We Wrocławiu, w Poznaniu, w Opolu i w Katowicach oraz w Krakowie także 4 stopnie. W większości z tych miejsc deszcz albo nawet deszcz ze śniegiem. 1 stopień powyżej zera Bydgoszcz, Łódź, Kielce, Lublin, a okrągłe 0 w Rzeszowie, Warszawie. Poniżej to w Białymstoku, w Olsztynie i w Gdańsku od -2 do -4. Mamy tutaj kolejną koncepcję z miastem na mapie pogodowej. Dzień dobry, dzwoni urażony Starogard Gdański. U nas też jest temperatura, jeszcze nie sprawdzałam jaka. Pozdrawiam. Dobrze, to ja, ale że dla Stargardu też mam mówić? Dla Starogardu Gdańskiego, tak. Zaraz dojdzie do tego, że będziemy podawali, szanowni państwo, pogodę dla Parzęczewa i Kaków Mroczków, ale proszę bardzo, nie ma problemu. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. My kule, to się znamy na zakładach. Idę o zakład, że odbierzesz dodatkowy zakład. Kup Lotto lub Lotto z plusem za minimum 21 zł i odbierz talon na dodatkowy zakład Lotto. Promocja w punktach Lotto do wyczerpania talonów lub do 28 lutego. Regulamin na lotto.pl. Żegnamy reklamy.

że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty i to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. Jesteś tu zupełnie sam, najzwyczajniej w świecie jesteś. Nikt nie czeka na twój znak, nikt nie patrzy jak potyka się. Nie ma fanfar złotych bram, barwy świateł ciepła tłumu. Piękno da się znaleźć tam, nawet w ciszy i bez ruchu. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. Potrzebujesz barw, bo chociaż wczoraj zaszło słońce, to nie musi jutro wstać. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, obok ciebie jest ktoś i że mogło być. A jest wszystko. A jest wszystko. Jest wszystko. Siedemnaście minut po godzinie siódmej, pora na trójkę i dzisiaj mamy święto kotów. To jest chyba głównie święto kociarzy, którzy rozpieszczają swoich pupili. Ale mamy też coś dla nas, dla ludzi. Powstała gra komputerowa, która się nazywa Peace Island. Jest to odpowiednik GTA, popularnego Grand Theft Auto, dla kociarzy właśnie. I gra polega na tym, że nasze losy tam zależą właśnie od kotów. Ktoś wyobraził sobie taki świat, w którym znikają ludzie, a ich zagadkę zaginięcia i tym samym uratowania świata ma rozwikłać gang 9 kotów. Peace Island, tak to właśnie brzmi dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby dzisiaj święto kota, sprawdzając, czy koty by nas uratowały. Ja nie wiem, czy ja bym chciał, żeby moje życie zależało od moich kotów, bo koty się obrażają. Taką tezę stawiam, obserwując przynajmniej moje koty i szukam rozwiązania tego, w jaki sposób kota przeprosić. 2 2 7 3 to jest ten numer do nas, do studia trójki. Dzień dobry. Ja miałem psa i kota i zawsze przepraszałem przy pomocy żarcia. Ale ciekawe, jak przepraszałem kota, to pies był coraz bardziej uniżony. Ale jak przepraszałem psa, to kot był coraz bardziej obrażony. No i pewnego dnia zamknąłem stołówkę, to i pies, i kot zaczęli mnie przepraszać. No, moja żona przeprasza mnie 40 lat, ale ona nie zna do końca mojej metody. Dziękuję. Nie zna albo nie jest świadoma, że pan ją stosuje. To są dwie różne koncepcie. I też 2 2 7 3 to numer do nas. Za chwilę redaktor Beata Michniewicz, między innymi o swoich kotach. Sweet Disposition, teraz Temper Trap, 19 po 7. Oh, 23 minuty po godzinie 7. Wróćmy na chwilę do kotów jeszcze. Przy ulicy Myśliwieckiej nie ma większej miłośniczki kotów niż ona, redaktor Beata Michniewicz. Nie tylko ma w domu dwa koty, w pracy kubek z kotami, lecz także opiekuje się kotem odwiedzającym nasz radiowy ogródek. Oto kiedy narodziła się w niej miłość do tych czworonożnych przyjaciół, pytał Paweł Turski. To był czysty przypadek, ponieważ koleżanka miała kotkę arystokratkę, która zgrzeszyła z jakimś plebsem na Mokotowie, gdyż uciekła przez uchylone drzwi. Półszlachetny kot wpadł w moje ręce na skutek namów i od tej pory zaczęłam się zakochiwać w kotach. Kot nawet 10 kilometrów potrafi przewędrować do partnerki. Doktor nauk weterynaryjnych Jagna Kudła, behawiorystka zwierząt. Nie wybiera po rasie, tak samo kotka. Kotka wcale niekoniecznie musi wybrać największego kota i najpiękniejszego z całej gromady. Kot nie jest tak wymagający jak pies, bo nie trzeba do niego biegać i wychodzić z nim na spacer. A poza tym kot śpi nawet do 16 godzin na dobę. Koty mają godzinę, dwie aktywności, potem zapadają w drzemkę, potem znowu godzinę, dwie aktywności. Się dostosowują do trybu życia ludzi. To jest mit, że koty to są zwierzęta nocne. Poza tym kot mruczy, kot nie jest służalczy. Kot jest indywidualistą. Kot robi co chce, a tylko czasami to co chce zbiega się z tym co ja chcę od kota. Koty nie mają jednego czasu na dwie czynności jednocześnie, czyli jeżeli chce sobie odpocząć, to nie jest to czas na głaskanie. To narzucanie powoduje, że koty się wycofują. Kot troszeczkę jest stworzony na moje podobieństwo. Czasem też potrafię być męcząca, a kot jest męczący kiedy czegoś chce. Kot jest męczący kiedy chce wyjść. A zaraz po tym chce wejść, bo kot zawsze chce być wewnątrz i na zewnątrz. Kot chce jeść i wtedy żałośnie miauczy. Kot uczy się, że wokalizacja to jest coś, na co reagujemy. Koty w toku udomowienia wykształciły specjalnego rodzaju wokalizację, która przypomina nam zawodzenie dziecka. I dlatego jeszcze łatwiej reagujemy na potrzeby kota. Kot jest kotem i trzeba to uszanować. Ma indywidualność, ma swoje potrzeby, jest dziki, nawet jak jest udomowiony. I naprawdę nie wolno go do niczego zmuszać. Można spróbować się tak zgrać, żeby kot odczytał nasze myśli, ale on zrobi to tylko wtedy, jeżeli będzie mu się to opłacało. Jak dodaje Beata Michniewicz, koty, przynajmniej jej, są najbardziej skłonne do ustępstw w godzinach obiadowych, czemu nie jestem zdziwiony. 2 2 7 3 numer do nas, 26 po 7. Stowarzyszenie Społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. 1 czerwca w życie ma wejść ustawa o przekształceniu otwartych funduszy emerytalnych w indywidualne konta emerytalne. Rząd zakłada, że wariant ten wybierze połowa Polaków, druga będzie wolała przenieść swoje środki do ZUS. Utrzymana została opłata przekształceniowa, która może dać Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych 11 miliardów złotych. O 7,5% zdrożały w ubiegłym roku nowe mieszkania, wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. Używane lokale także podrożały, ale mniej, komentuje Jarosław Sadowski z Expandera. Na rynku pierwotnym właściwie nie było miasta, w którym te stawki by spadły. Najmniejszy wzrost miał miejsce w Gdyni o 1% rok do roku. Na rynku wtórnym natomiast te wzrosty były nieco mniejsze. Rekordzistami są takie miasta jak Poznań, 12% wzrostu, Katowice 11% i Lublin 10%. Tylko w jednym mieście stawki spadły. Spadły one w Opolu, ale właściwie minimalnie, o 0,5%. W porównaniu do poziomu sprzed roku. Co ciekawe, mimo wzrostu cen poprawiła się dostępność mieszkań, ponieważ jeszcze szybciej rosły nasze wynagrodzenia. A te zgodnie z prognozami ekonomistów dalej rosną, jak mówi Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego. Zobaczymy to także dziś, kiedy GUS opublikuje dane za styczeń. Zakładamy, że utrzymał się solidny wzrost wynagrodzenia powyżej 5%, biorąc pod uwagę to, że gospodarka wychodzi z głębokiej recesji, oczywiście biorąc pod uwagę zaawansowanie procesów inflacyjnych, mamy ciągle realny wzrost wynagrodzeń. Z kolei jeśli chodzi o zatrudnienie, to ekonomistka spodziewa się spadku o 1,5% w skali roku. Dane z rynku pracy GUS poda o 10. Dolar kosztuje dziś 3,72 zł, euro 4,50, frank szwajcarski 4,16, funt brytyjski 5,17 zł, a kolejny serwis ekonomiczny za godzinę. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. W Tczewie minus 3 stopnie na termometrach, w Starogardzie Gdańskim minus 1, a w Zielonej Górze minus, nie, plus 4, plus. I plus 4 także w Szczecinie, w Poznaniu, Wrocławiu, w Opolu, w Katowicach oraz w Krakowie. W tych miejscach również możliwe opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. 1 stopień powyżej zera, Bydgoszcz, Łódź, Kielce, Lublin, Rzeszów. Tutaj również możliwe opady deszczu ze śniegiem. Na pewno również możliwe przymrozki lokalne na drogach. Może być ślisko. Minus 1 stopień w Gdańsku, w Warszawie okrągłe 0, a Olsztyn i Białystok dostają dzisiaj po minus 3. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szalalalala, będzie cieszyć się Barbara. Marian, co, ty oszalałeś? No gdzie ja, Barbara? No to ceny w Media Expert oszalały. Jeszcze tylko 2 dni szalonych okazji w Media Expert. Na przykład pralkosuszarka LG, teraz taniej o 400 zł. Laptop gamingowy Acer Predator, grafika GTX 1650 Ti, teraz taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert.

przyszła, a o 8 miała być. Widzę na Insta kawkę, woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Światowy Dzień Kota, Witia wierzchem na kocie jedzie. Tak było w filmie Sami Swoi, oczywiście, jak z targu wracał, co miał właśnie z koniem wrócić. Nie, miał wrócić z kotem, a wrócił z koniem. Tak było, nie zmyślam. Szanowni Państwo, święto kota dzisiaj na fanpage'u Pora na Trójkę, również na Facebooku naturalnie odbywa się dyskusja na temat tego, jak kota przeprosić. Pan Jacek tutaj napisał, no oczywiście nie da się, nie da rady, focha trzeba przyjąć z pokorą i mieć nadzieję. Tak to koty działają. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Dzień dobry. Chciałbym taką prośbę do wszystkich posiadaczy kotów, żeby starać się nie wypuszczać luzem chodzących kotów, ponieważ w Polsce ponad 10 milionów ptaków dziko żyjących jest zabijanych przez wałęsające się koty. Także taka prośba od miłośników ptaków. Dziękuję. Bardzo dziękuję za ten apel, jakże rozsądny. Ja na przykład, moje dwa koty nie wychodzą. Tadeusz i Grażyna nie wychodzą, bo nie wiem dlaczego w sumie. Nigdy ich nie wypuszczałem. Chyba dlatego, że się boję, że nie wrócą. Ale najczęściej podobno jednak wracają. 2 2 7 3. Dzień dobry. Właśnie wysłuchałam, jak przeprosić kota. Mam kota, który jest kochany i jak coś przez chrobię dostanie po pie, to tak się potem starza, żeby zyskać moją akrobację i w ogóle pochwałę. Wezmę go na kolana, pogłaskam, już jest wszystko okej. Okay. Patrzy w oczy jak człowiek. Pozdrawiam. Chciałbym zobaczyć, jak ten kot już uzyskuje pani akrobację, to jak to wygląda, to było ciekawe. 2 2 7 3, 17 minut do godziny 8, to poranny program Pora na Trójkę. Teraz Shallow, Lady Gaga i Bradley Cooper w Trójce. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm of the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Za 13 minut wybije godzina 8. Nasz specjalny gość, dr Michał Słutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie doktorze, pytanie dotyczące szczepionki mam dla pana. A tak swoją drogą, ma pan jakiegoś kota może? Bo dzisiaj święto kota jest. Nie, no ja wiem, że jest święto kota, ja jestem kot. A jutro mam urodziny. Ale nie powiem państwu, jakie urodziny. No proszę. Tak. Znaczy, które urodziny nie powiem? Moje, już powiedziałem. Ale które nie powiem. Natomiast oczywiście jestem kot. Ona mówi do mnie kocie. No to w takim razie pan ma dzisiaj swoje święto, jutro drugie. Już o mruczenie nie będę pytał, bo to rozmowa w dziwną stronę skręci. Dokładnie. Wróćmy do szczepionek. U osób, które przeszły COVID-19, jedna dawka szczepionki firmy Pfizer podobno wywołuje na tyle silną odporność, że może się okazać, że druga dawka wtedy jest niepotrzebna. Czy to jest prawda? No, badanie, które opublikowała amerykańska agencja leków, która rejestruje leki w Stanach Zjednoczonych, FDA, mówi o tym, że po pierwszej dawce tej szczepionki Pfizera ta odporność po trzech tygodniach, niecałych trzech tygodniach, jest na poziomie 52%. I to są w zasadzie ostatnie dane z grudnia ubiegłego roku, które mówią o tym, jak sytuacja wygląda, jeśli chodzi o pierwszą dawkę. Natomiast po drugiej dawce, no zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego, ale także zgodnie już z badaniami, które zostały wykonane w Izraelu, ta skuteczność jest na poziomie 94%. Więc może się to okazać prawdą, czy częściowo prawdą dla ozdrowieńców, u których podnosi się poziom po pierwszej dawce znacząco. Jest to taki booster, dodatkowy taki czynnik, który ma znaczenie. Natomiast jeśli chodzi o pacjentów, osoby, które nie chorowały na COVID, no to tutaj jest potrzebna druga dawka i dlatego też szczepimy oczywiście drugą dawką zarówno jednej firmy, jak i kolejnych innych firm poza Johnson & Johnson. Okej. Mamy również pytanie od naszego słuchacza. Chciałabym zapytać, czy osoba uczulona na jad osy, która od razu po ugryzieniu osy puchnie i musi się natychmiast udać do szpitala w celu przyjęcia leków odczulających i kroplówek, może w warunkach normalnych, czyli ambulatoryjnych, nieszpitalnych, zaryzykować przyjęcie jakiejkolwiek szczepionki w ogóle? Do widzenia. Może. Aczkolwiek sprawa jest bardzo indywidualna i trzeba tutaj indywidualizować każdą tą poradę, dlatego, bo bardzo często w przypadku osób z nadwrażliwością ta nadwrażliwość jest szeroka. Czyli mówi oczywiście o tym, że ktoś ma pewną skłonność organizmu do objawów nadwrażliwości. Teraz, jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do tego, że osoba może mieć także uczulenie na któryś ze składników leku, jakim jest szczepionka, bo tylko wtedy oczywiście nie możemy sobie pozwolić na szczepienie, no to wtedy to szczepienie się odracza, ewentualnie robi badania, ewentualnie konsultuje to z alergologiem i taka jest jak gdyby najsensowniejsza procedura. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za wyczerpującą odpowiedź. Ponieważ jutro się nie słyszymy, to pozwolę sobie złożyć dzisiaj życzenia urodzinowe w takim razie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego i wytrwałości w walce z pandemią życzę, panie doktorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam państwa serdecznie. Do usłyszenia. Doktor Michał Słutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, Uczelnia Łazarskiego, wróci na żywo na antenę radiowej Trójki w piątek, również przed godziną 8. A teraz do tejże wymienionej 8. Brakuje 9 minut. Z oknem zimowo zaczyna się dzień. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen. A grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę. Autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę. Już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak